Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî allama bil kalem, allama'l insane ma lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, 15. dersimizdeyiz. Allah Teala'nın isimlerini, en güzel isimlerini, en güzel isimleri okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Niçin bu isimleri okuyoruz? Çünkü Rabbimiz velillahil esmaul husna fed'uhu biha, en güzel isimler onun. Onlarla Allah Azze ve Celle'ye dua edin. Kendisine onlarla dua etmemizi emir buyuruyor. Müslümanlar dünyada farklı hallerde yaşarlar. Ama hep hedefleri Allah Azze ve Celle'dir. Mevla Teala'dır. İbadet de bir duadır, namaz da bir duadır. Sair hallerde dualarımız var. Muradımız odur ki Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet eylesin. Bizi duaları müstecab olan kullar arasında istihdam eylesin. Hazreti Adem Aleyhisselam dünyaya gelince sürekli cenneti arzuladı. Cennete gitmenin yollarını aradı. Allah Teala ona vahiy gönderdi. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. O kelimelerle Hazreti Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle iltica eyledi. Dua eyledi. Bakara suresinde Rabbim okuduğum ayette onu bize haber veriyor. Sonra Araf suresinin 23. ayetinde hangi dualarla Hazreti Adem Allah Azze ve Celle'ye yalvardı? قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hazreti Adem babamızın duası, ama biz müminler, Müslümanlar bu ifadelerle Rabbimize sürekli dua ederiz. Deriz ki Hazreti Adem'le eşi Havva aleyhisselam nasıl yalvarmışlardı? Demişlerdi ki Rabbena zalemna enfusena. Biz kendimize zulmettik ya Rabbi. Şeytanın kandırmasına, vesvesesine aldandık Allah'ım. ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Eğer bizi affetmez, bize merhamet eylemezsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kaybedenlerden oluruz ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Eşi dua ediyor. Bütün peygamberler dua ettiler. Hayatlarını dua üzerine kurdular. Dua ibadetin özüdür buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz bu isimleri niçin öğreniyoruz? Neden ezberliyoruz? Niçin bu ana kadar geldiniz? İftar yapıyorsunuz, teravih kılıyorsunuz, o dar vakitte oturuyorsunuz, bu dersi dinliyorsunuz. Gayemiz nedir kardeşlerim? Rabbimize nasıl dua edelim? Hangi vakitte, hangi halimizde, hangi isimlerle Allah Azze ve Celle'ye iltica edelim de dualarımıza icabet buyursun. Kardeşlerim, bugün ilk olarak El-Hasib Celle Celalu ismiyle başlıyoruz. El-Hasib, muhasebe eden o, gözetleyen o, mahşerde dünyada verdiği nimetlerin hesabını soracak olan da o. Kuluna yeten El-Hasib Celle Celalu, kafi anlamı da var. Allah yeter Azze ve Celle. Kuluna yeter. Ne istiyor, neyi arzu ediyorsak Rabbim bize yeter kardeşlerim. Dünyada yeter, ahirette yeter bize. İmam Gazali rahmetullahi aleyh El-Hasib Celle Celalu ismini şerh ederken şöyle bir misal getiriyor. Allah Teala yetiyor kuluna. Yani ona iltica eder, ona yalvarırsak o kafi. Peki bir anne çocuğuna süt veriyor, emziriyor, gece kalkıyor, gündüz alakadar oluyor. Annenin bu alakasına baktığımız zaman çocuğa yeten Allah Azze ve Celle mi yoksa anne mi? Kardeşlerim, çocuk anne karnında anneden cenin olarak besleniyordu. anneden alıyordu. Anne gıdayı alıyor, çocuk da anneden alıyor. Peki dünyaya gelince Allah Azze ve Celle annede hemen süt var ediyor. Yani süt hazır, çocuğun maması hazır. Sanki Rabbim şunu söylüyor: ey anne, ey baba, bu çocuğa annenin sütünden başka bir şey vermeyin. Yurdi'ne evladehunne havleyni kamileyni limen arada en yutimme rada'a. Yani 2 yıla kadar emsin bu çocuk. Yurdi'ne emzirsin o anneler şeklinde ihbaridir ama inşai emir anlamı var. Tabi emir mutlak olarak vücubiyet burada ifade etmiyor süt bahsinde. Onun fıkhi halleri var. Dersimizde, tefsir dersimizde onu izah etmiştik. Kardeşim sütü hazırlıyor. Peki anneye şefkat veriyor. Gece çocuk 12'de ağladı. 2'de ağladı, 4'te ağladı, 6'da ağladı. O anne her defasında kalkar. Sonra eşinin sofrasını hazırlar. Çocuklarının kahvaltılarını hazırlar. Büyük olanlar varsa onlar okula gidecek, mektebe gidecek. Onların hazırlığını yapar ama gece boyu da o küçük çocukla, yavruyla alakadar olur. Peki o anneye Allah Azze ve Celle o şefkati vermeseydi anne alakadar olabilir miydi? Annenin sütünü Allah Azze ve Celle var etmeseydi anne nereden süt bulabilirdi? O halde el hasib olan kim? Allah Azze ve Celle. O var ediyor, o ol diyor, olduruyor kardeşlerim. O halde öğretmen olalım, muallim olalım, üstad olalım, ne olursak olalım, her durumda, her halimizde El Hasib Celle Celaluhu diyelim. O bize yeter diyelim. O bize yeter kardeşlerim. O bizi görüyor. Her halimize Rabbim şahit. Sahabe-i kiramı radıyallahu anh'ın kuşatıyorlar muhasara altında. Düşman büyük bir birlikle geliyor diyorlar. Onlar da اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Allah Azze ve Celle bize yeter diyorlar. Ali İmran suresinin 173. ayeti. Allah Teala konuşturmayınca susturur. Tek kelime edemezsin işte. Dil bir et parçası kardeşlerim. Maharet dilimizde değil ki. Bak demin bir kelime edemedik, durdurdu. Durdurur. Konuşan bu değil. O konuşturuyor Allah Azze ve Celle. Hesabı yapan o. İneğin dili benim dilimden, senin dilinden daha büyük. Ama inek konuşamıyor işte. Maharet et parçasında değil. Allah Teala bu et parçasına kaç tane maharet yüklemiş. Hem konuşuyor, hem üzerinde 3 ayrı bölüm var. Her bölümde şu kadar bölümler var. Onlar yediğimiz o gıdaların, aldığımız gıdaların tadını alıyorlar. Beyinle aradaki, vücutla aradaki irtibatı kuruyorlar. İşte El Hasib Celle Celaluhu bize diyor ki Allah Teala, o Hasib yani kuluna yeter. Diyorlar sahabeye, düşmanlar geliyor, toplandılar, büyük bir güçle geliyorlar. Onlardan korkun, onların imanı artıyor da diyorlar ki وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Allah Azze ve Celle bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Kardeşlerim, Rabbim bize yeter. Her durumda, her şartta müheymin olan o, hafiz olan o. O El-Hasib Celle Celaluhu kuluna en dar anında, en zor anında yeter. Öğretmensin. Çocuğa fıkıh, tefsir, hadis, kelam, bütün bunları öğretiyorsun. Peki matematik var, fizik var, kimya var. Fıkıh, tefsir öğretirken bunları öğretebilir misin? öğretemezsin. Fizik kimyacı fakih gibi öğretebilir mi? Öğretemez. O halde bizde bir kifayet yok. Eğer biz bir takım şeylere vesile oluyorsak, vasıta oluyorsak, kim, yeten kim, o yeteri kadar melekeyi bize veren, onları ihsan eden kim? El-Hasib Celle Celaluhu. Rabbimiz kardeşlerim, o bize ihsan ediyor. Biz de onun ihsanı, onun lütfuyla bir takım tasarruflarda bulunuyoruz. Nisa suresinin 86. ayetinde buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Allah Azze ve Celle her şeyin hesabını görendir, tutandır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Neler varsa alemde canlı olarak yaşayanlar, bütün onların hesabını tutuyor kardeşlerim. Yine Nisa suresinin 6. ayetinde وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. Hesap soran olarak, hesabı gören olarak Allah Azze ve Celle yeter. O halde El-Hasib Celle Celaluhu bana diyor ki, sana diyor ki, seni gören, yaptığın bütün işleri kayda geçen, meleklere bunun emrini veren, bunları hesap eden, bir de mahşer günü sana bu yaptıklarının hesabını soracak olan Allah Azze ve Celle var. O halde ey Müslüman, onun huzurunda hesap verecek şekilde yaşa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zilzal suresi. Allah Teala zerre kadar hayır yaparsak ahirette onu bize ikram edecek. Yok zerre kadar şer işlemiş olursak, yanlışımız olursa onun da hesabını bize soracak kardeşlerim. El-Hasib bir, Allah Teala kafidir, kuluna yeter anlamı var. Bir de Allah Teala hesap sorar, bu anlamı var. Dünyada Müslümanın başına bir musibet gelir. Peki niçin musibet gelir? Allah Teala'ya dönsün diye. O halde El-Hasib Celle Celaluhu dünyada halimizi görüyor. Başımıza bir musibet geliyor onun emriyle beraber. Neden? Ona dönelim diye. Fakat ahirette gelen musibet rahmet değil. Ahirette gelen musibet doğrudan cezadır kardeşlerim. Hadi bakalım, doğrudan cehenneme gir, o manadadır. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun ahiretin azabından. El-Hasib Celle Celaluhu Müslümanlara, müminlere telkin ediyor ki Allah Teala her halinizi, her adımınızı, her ifadenizi, her duruşunuzu kayıt altına alıyor. Melekler var, onlar yazıyorlar. Bunlardan hesaba çekileceksiniz. Hazreti Ömer Efendimizin buyurduğu gibi hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin. Yani dünyada yaşıyorsunuz. Burada kendinize bir karne verin. Çocuklarınıza vazifenizi ifa noktasında karneniz, tüccar olarak karneniz, eş olarak karneniz, muallim olarak karneniz, ameli olarak karneniz, ne iş yapıyorsanız karneniz nasıl kardeşlerim? Mahşer günü o karneden hesaba çekileceğiz. Bir Müslüman bir adamıyla beraber Basra'ya, Irak'ın havalisinde büyük bir çiftliği var. Oradaki üretmiş olduğu ürünü gönderir. Der ki bunları o gün hesabıyla Basra'nın pazarına sat. Basra'ya girer, orada tüccarlar yanına gelirler. Derler ki bu ürün piyasada bitmek üzere. Şimdi değil de bunu bir hafta sonra piyasaya sür. Yani kara borsacılık yap. Bir hafta durur, bir hafta sonra o ürünü çok pahalı bir şekilde satar. Yani 10 kat, 20 kat daha fazla para kazanır. Adama müjde gönderir, der ki efendim der, bu sizin ürünü öyle pahalı sattım ki şu kadar para kazandım der. Hemen haber gönderir, idfa'i semen, hemen o parayı Basra'nın fukarasına dağıt. Benim ana paramı da dağıt. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el muhtekiru mel'unun buyuruyor. İhtikar yapan kara borsacı lanetlenmiştir. Kim kara borsacı kardeşlerim? İnsanlar buğdaya muhtaç, patatese muhtaç, soğana muhtaç ama piyasaya sürmüyor. Neden? Piyasada talep çok, arz az olunca ürünün fiyatı yükselecek. 10 liralık malı 30'a satacak. Hani bir ara olmuştu, pirinci adam sürmedi piyasaya. Ne oldu? 10 liraysa pirinç 30 oldu, 40 oldu. Devlet dışarıdan pirinç getirmek zorunda kaldı ki kara borsacıların bu baskısını kırabilmek için. Bir ara aynı şey bu soğanda oldu, patateste oldu. Yani birileri saklıyor, piyasaya sürmüyor. Piyasada bir talep var, arz yeteri kadar olmayınca bir fiyat artışı oluyor, denge bozuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyorlar ki ya Resulallah, bu fiyatlara müdahale eder misin? Efendimiz aleyhisselam innallaha huvel musa'ir, bırakın diyor, piyasaya dokunmayın. Piyasa kendi dengesini kendi temin eder. Musa'ir olan Allah Azze ve Celle'dir. Yani şuna işaret ediyor. Piyasada fiyatları arz talep belirler. Arz talep belirler. Ona göre fiyat ayarlaması olur. Serbest piyasa ekonomisi var İslam'da. Eğer birileri aldatıyorsa, kasıtlı bir aldatma varsa, kara borsacılık varsa, o zaman devlet devreye girer. Kardeşlerim, o Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin el-muhtekuru mel'unun hadis-i şerifinde hareketle kendi ana parasını bir almaz. Hepsini fukaraya sadaka olarak verin der, dağıtın der. Adama da kızar. O müjde veriyordu ona. Üründen 10 lira alacaksak belki 100 lira aldık diyor. Ama adam benim parama şüphe karıştırdın. Mahşerde ben bunun hesabını El Hasib Celle Celaluhu olan Rabbime veremem. O bana diyor ki El Hasib adıyla kendini hesaba çek. 3 kuruş daha fazla kazanmak için kara borsacılık yapma. 10 liralık ürünü yetim var, dul var, mağdur var, İnsanlara 30'a, 40'a, piyasanın üzerinde bir fiyata satma buyuruyor. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bunun hesabıyla Allah Azze ve Celle'nin huzuruna nasıl çıkabilirim? El Hasib kardeşlerim, murakabe altındasınız. Şimdi Bitcoin diyorlar, kripto paralar diyorlar. Adam bir koyuyorum, onu alıyorum diyor. Böyle bir işlem ticarette yok kardeşlerim. Biri 10 ancak Allah Teala verir. Kim veriyorsa biri 10, biri 20, biri 30, biri 100, 1000 vesaire, bilin ki sahtekar bunlar. Paranızı çekiyorlar, sonra alacaklar, alacaklar, alacaklar, bir anda yok olacak. Bir ara şirketler vardı, öyle kar veriyorlardı ki marka, dolara, euroya 90'lı yılların sonuna doğru. %30, 40, 50, 60 kar veriyor. Herkes parayı yatırıyordu. Sonra battı gitti %90'ı. Belli değil miydi? Başında belli değil miydi? Yani bunun bir sahtekarlık olduğu açık değil miydi? Müslüman feraset sahibi olacak. Ne sömürecek ne de sömürüye rıza gösterecek. El Hasib Celle Celalu bizi murakabe ediyor kardeşlerim. Bir tarih, İslam tarihinde tabi olmuş, olur mu, oluyor işte. Bir adam evli, hanımından habersiz bir daha evlenmiş. Kısa zaman sonra da vefat etmiş. Tabi ilk hanımı öğrenmiş ikinci defa evlendiğini. Yani kim böyle bir şey yapıyorsa bilsin ki yer ve gök arasında gizli hiçbir şey kalmaz. Mutlaka İkinci bir evliliği varsa o ortaya çıkar. Özellikle kadınlar bunu ortaya çıkarırlar. Mutlaka anlarlar, keşfederler. Peki İslamiyet fevahideten bir tane eşi telkin ediyor. Dörde müsaade ediyor. 20'den 4'e düşürmüş. Ama fevahideten. Allah Teala biri tavsiye ediyor kardeşlerim. Evlenmiş adam, vefat etmiş. İlk hanımı, bunun bir daha hanımı var, bunu bilince mirastan pay ona da gönderiyor. Neden? El-Hasib Celle Celaluhu, Allah Teala görüyor. Mahşerde hesap soracak. Yani o adam o nikahı izhar etmedi ama o da eşi ise, nikahlıysa onun da mirasta payı var. Mirası götürüyorlar ona. Diyor ki vefatından kısa zaman önce beni boşamıştı. Dolayısıyla benim o mirasta hakkım yok. El-Hasib. Yani normalde el-dünya vel-ahire darratan. Dünya ve ahiret birbirinin kumasıdır. Yani birinin diğerine nefretin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuma üzerinden anlatıyor. Dünyanın ahiretten, ahiretin dünyadan nefretini ya da duruşunu kumalık üzerinden anlatıyor. Yani böyle bakarlar birbirine. Onun için bir adamı iki hanımı varsa onları aynı binaya fıkhen koymayacak. Biri buradaysa öteki başka bir binada olacak. Peki ama ona rağmen bir kadın mirasla diğer hanımın payı var diye ona gönderiyor. Neden gönderiyor? Çünkü El-Hasib Celle Celaluhu, Allah Azze ve Celle murakabe ediyor. Kardeşlerim, bir ara İslam dünyasında sosyalizma yayılmaya başlamıştı. Suriye'de, Mısır'da, bizde de hayli yayıldı. Neden yayıldı? Kapitalistler var, devleti yönetenler var. Onların fukara ile irtibat, alakası yok. Fakat o süreçte imkan sahibi Müslümanlar da oldu. Onlar arabalarından indiler, arka kapları açtılar, sokakta hammalları gördüler, selam vermeye bile erindiler. Fakat onların yanına sosyalizmanın, komünizmanın propagandasını yapanlar geldiler. Proletarya dediler, işçinin hakkı dediler, hukuku dediler, bir yalanı anlattılar, bir masalı anlattılar. Onları sosyalizmaya çektiler, yok oldu gittiler. Onlar da yok oldu, sistem de yok oldu. Esasında sosyalizma İslam'ın adaletine, doğrusuna bakılarak uydurulan bir yalan, bir yanlış. Ama asla olmadığından dolayı kobya ile ancak 89'a kadar ayakta durabildiler. Eğer biz toplumda Hazreti Ömer Efendimiz gibi radıyallahu anh devlet başkanlarını çıkarsaydık, onlar da El-Hasib Celle Celaluhu, Allah Azze ve Celle bizi murakabe ediyor, her halimizin hesabını bize soracak, bu şuurla hareket etmiş olsalardı İslam dünyasında sosyalizma masalı yalan olur muydu? Ömer Efendimiz radıyallahu anh sokakta yürüyor. Yürürken fevkalade bir deve görüyor. Adamlara diyor ki bu deve kimindir? Bu farklı bir deve diyorlar. Diyor, limen hadihil ibil, bu deve kimin? Diyorlar ki, Abdullah'ın, oğlunuz Abdullah'ın devesi. Çağırıyor Abdullah'ı, bunu nereden aldın diyor bu deveyi ise. Paramla aldım diyor, helal paramla, kazandığım parayla aldım. Peki nasıl böyle oldu? Mera'ya gönderdim diyor, otladı bu hale geldi. Olmaz buyuruyor Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Sen bunu Mera'ya gönderdin. İnsanlar dediler ki bu devlet başkanı Ömer radıyallahu anh onun oğlunun devesidir. Kendi develerini belki çektiler, ona ön verdiler. Suyu önce ona verdiler. Senin deven ondan böyle farklı olmuştur. Hemen onu satıyorsun. Kaça aldıysan o parayı alıyorsun. Geri kalan parayı hazineye veriyorsun. Kardeşlerim, bunu gören dinsiz, kafir, ateist, Müslüman olur. İslam, Hazreti Ömer Efendimiz gibi Türkiye'nin yüz ölçümü itibariyle şu kadar daha büyüğü bir devleti yönetiyor. Bir devleti idare ediyor. O Resulullah Aleyhisselam'ı gördü. Kendinden önce Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'i gördü. Müslümanlar ne zaman oğulları, kızları, evlatları Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun evinde yetiştirdiği çocuklar gibi olur. Ne zaman devlet başkanları Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin adaletini, hakkaniyetini kuşanırlar, o zaman göreceksiniz dinsizler bile ya Müslüman olacaklar ya diyecekler ki biz farklı dinlerde olalım ama bizi Müslümanlar yönetsin. Öyle demiyorlar mıydı Ortodokslar? Biz Hristiyan külahı görmektense Müslüman sarığı görmek istiyoruz. Niçin böyle? Neden böyle? Çünkü Allah Azze ve Celle El-Hasib Celle Celaluhu o murakabe ediyor. Belki Ömer devlet başkanı ama mahşer günü Allah Azze ve Celle ona yaptıklarından, yapması gerekirken terk ettiklerinden dolayı hesap soracak. Kul siru fil ardi fanzuru keyfe kana akibetul mukezzibin. En'am suresinin 11. ayeti buyuruyor ki dolaşın yeryüzünde, siru fil ard fanzuru, bakın önceden Kur'an-ı Hakimi vahyi yalanlayanların, reddedenlerin haline oldu. Allah Teala'yı hesaba katmadan yaşayanların akıbeti aynı olacak kim olursa olsun. Ben la yüselim, ben hesap sorarım, ben ne dersem o olur, ben dur dersem duracaksın, sus dersem susacaksın, benim etrafım, benim adamlarım, benim kurmaylarım, benim ailem, benim çevrem diyorsan, hakkaniyeti, adaleti gözetmiyorsan, El Hasib Celle Celaluhu imkanları veren odur, hesabı sorar. Kardeşlerim, Allah Teala'nın kimseye ihtiyacı yoktur. Hazreti Ömer'i dünyadan aldı. Çöktü mü İslam? Çökmedi. Onun için kullara değil, Allah Azze ve Celle'ye, ona itimat edecek Müslümanlara dua edeceğiz. Yöneticilere dua edeceğiz. İdarecilere, malı mülkü olanlara dua edeceğiz. Kendimize tabii edeceğiz. Onlara da El Hasib adıyla ahlaklanmayı ihsan eyle ya Rabbi diyeceğiz. Bize de lütfeyle ama özellikle yöneticilere de bu şuuru ihsan eyle Allahümme ya Rabbi diye dua edelim kardeşlerim. Rabbimizin diğer ismi El Celil Celle Celaluhu. Celil, azamet onda, büyüklük onda, mutlak azamet onun, celalet onun, azamet onun. Yani bazen Allah Teala Celal ismiyle tecelli eder, bazen Cemal ismiyle tecelli eder. Bazen celali görür, bazen cemali görürsünüz. Gözümüzle baktığımız zaman alemde cemali görürüz. Her yerde güzellik var. İnsanın yüzünde bir desen, bir güzellik var. İhtiyarın yüzünde bir güzellik var. Bir Avrupalıların ihtiyarlarına bakın. Kadınlarına bakın, adamlarına bakın. Rus'a bakın, şunu Amerikalı'ya bakın. Böyle baktığın zaman içinde bir farklı hal oluyor. İşmi izaz hali oluyor. Belki bir tiksinme hali oluyor. Ama ninene bak, dedene bak. Örtüsüyle babaannen, sakalıyla, sarıyla, nur yüzlü deden. Baktıkça o yüzden bir feyiz alıyorsun. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Esere bakıyorsun, cemali görüyorsun, güzelliği görüyorsun. O güzellik seni Allah Azze ve Celle'nin azametine, celaline taşıyor kardeşlerim. Celalle cemal arasında bir münasebet var. Aleme bakıyoruz, gözümüzle baktığımızda onun azametinin tecelli ettiği her noktada nuru var. Allahu nuru semavati vel ard. O yer ve göklerin nuru. O nurla bakıyoruz, baktığımız noktada güzelliği görüyoruz, cemali. O cemal bizi cemile götürüyor, güzele götürüyor, Allah Azze ve Celle'ye götürüyor. İşte o muhabbeti cezbediyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kuddus, Alim, Gani, Kadir oluşuyla, Muktedir oluşuyla bize hep celalini anlatıyor. O celildir, celil, celle celalu, celil ile onun cemal arasında, cemali arasında derin bir münasebet var kardeşlerim. Peki Allah Teala'nın celil, celle celalu oluşu, yani azameti, büyüklüğü, biz kullarına neyi tembih eder, neyi hatırlatır? Sizler öyle yaşayın ki hep onu tazim edin. Allah Teala'yı tazim edin. Allah Teala'ya hürmeti olmayan, ibadeti olmayan, kulluğu olmayan insanları gördüğünüz zaman onların önünde vakarla durun, izzetle durun. Çünkü celal sadece el-azim olan, el-celil olan Allah Azze ve Celle'nindir. Müslümanlara, onlara da şefkati kuşanın onlara karşı, merhameti kuşanın, tevazuyu kuşanın. Yani bir yerde kafir varsa onun karşısında vakarla duracak. El-Celil bize bunu öğretiyor. Müslümana, ona da merhametle, şefkatle, ülfetle yaklaşıyoruz. İnsanlar var etrafımızda. Eğer Müslümansa rengine bakmıyoruz, ırkına, soyuna bakmıyoruz. O kardeşimiz, o bizim için değerli. Neden? Allah Teala ona kıymet veriyor. İnne ekramekum indallahi etkakum. Kardeşlerim, El Celil Celle Celaluhu, Allah Teala'nın azametini Ubade bin Samit radıyallahu anh Efendimiz üzerinden mutala edelim. Ubade, Hazrec'e mensup bir sahabi, Medineli, Medine-i Münevvere'de doğuyor. Ama yüzünde Afrika'nın rengi var, Afrika rengi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de biat ediyor. İki Akabe beyatında da Ubade bin Samit radıyallahu anh var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ediyor. En yanında, en yakında olanlardan birisi Ubade bin Samit. Gece ibadet ediyor. Ordu sefere çıkacak, en önde Ubade bin Samit var, cihad ediyor. Normal zamanlarda Ashab-ı Suffa'da Kur'an-ı Kerim okutuyor. Sahabe-i kirama, çok kişilere Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilenlerden birisi Ubade bin Samit radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti irtihal ediyor. Hazreti Ömer devlet başkanı oluyor. Dimeşk valisi Ömer Efendimiz'e mektup gönderiyor. Diyor ki, burada İslam'a insanlar ferş ferş geliyorlar, giriyorlar. Benim üç büyük şehre göndermen gereken üç tane büyük muallime, üstada ihtiyacım var. Hazreti Ömer Efendimiz 5 tane sahabiyi çağırıyor. Ebu Ayyub el Ensari, Ubade bin Samit, Ebu Derda, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b, Ubade bin Samit radıyallahu anh, 5 sahabiyi çağırıyor. Diyor ki, aranızda kura mı çekeyim, yoksa nasıl yapalım? 3 kişi bunlar Şam bölgesine gidecekler. Orada muallime, orada fakihe, orada ihtiyaç var diyor Ömer radıyallahu anh. Fe'aunini, bana yardım edin diyor. 3 kişi aranızda seçin. Fe'aînûni diyor. Onlar da Hazreti Ömer Efendimiz'e Ebu Ayyub el-Ensari yaşlı diyorlar. Ubey bin Ka'b o da hasta diyorlar. Geride kim kaldı? Ebu Derda, Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Filistin bölgesine gidiyor. Orada da vefat ediyor 36 yaşında. Kabrini ziyaret etmiştim. Ubade bin Samit Hımıs'a, Ebu Derda Hazretleri'ni de Dimeşk'e gönderiyor. Gidiyorlar. O zaman Muaviye radıyallahu anh Şam bölgesinin valisi. Bir sefere çıkıyorlar. Bir ticari işlem var. Ubade bin Samit radıyallahu anh diyor ki, bu caiz değildir. Olmaz. Bunu yapamazsın diyor. Neden yapamazsın? Bu faizdir diyor. Muaviye diyor ki radıyallahu anh, bu faiz değildi, bu faizdir diyor. Anlaşamıyorlar, ayrılıyor, Medine-i Münevvere'ye geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz görüyor onu, diyor ki neden buraya geldin? Niçin Şam'ı bıraktın, Hımıs'ı, Dimeşk'ı bıraktın? Anlatıyor meseleyi, hemen bir mektup yazıyor. Diyor ki, ey Muaviye, senin Ubade bin Samit üzerine bir tasarrufun olamaz. İnnemâ huve emîru nefsihi. O kendini emiridir diyor. Ne diyorsa olacak. Onun sözünü esas alacaksın. Onun sözüne itibar edeceksin. Onun olmadığı bir yerde nur olmaz. Onun olmadığı bir yerde güzellik olmaz diyor. Orada kalıyor. Daha sonra kardeşlerim, Amr bin As radıyallahu anh Mısır'ı fethedecek. Hazreti Ömer Efendimiz'den yardımcı kuvvet istiyor. Peki Dimeşk'i unutmayın, Hımıs'ı unutmayın. Orada Ubade bin Samit radıyallahu anh Efendimiz'in duruşunu unutmayın. Vali var, eyalet valisi var, bir işlem yapıyor. Ama o işlem Allah Azze ve Celle'nin muradına uygun değil. Muaviye'ye göre uygun ama o diyor ki böyle olmaz. Benim anladığım bu caiz değil diyor. Muaviye radıyallahu anh caiz deyince ihtilaf ediyorlar. Kardeşlerim, burada El Celil Celle Celaluhu isminin Ubade bin Samit'te nasıl bereketlendiğini, nasıl tecelli ettiğini görüyoruz. Diyor ki sen vali olabilirsin ama ben senin değil, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin kuluyum. Ona hesap vereceğim. Onun şeriatına muhalif olan bir şeye asla ben evet demem, diyemem diyor. El Celil, azamet ondaysa o zaman kullar karşınızda sizin gibi insanlar ne hükmü olabilir kardeşlerim onların? Yani siz bir yerde memursunuz. Vali diyor ki belediye başkanı bu ihaleyi falana vereceğiz, filana vereceğiz. O bizim adam diyorlar. Falanın amcasının oğlu, dayısının oğlu, filanın kardeşi. Sen memursun. Biliyorsun ki burada kul hakkının ihlali var. Olmaz efendim. Valisin tamam. Ama mahşer günü sen beni kurtaramazsın ki. Bu imzanın hesabını Rabbime ben vereceğim. Kabirde yalnız başıma hesaba çekilecek. Mahşerde yalnız başıma bu imzanın hesabını ben vereceğim. El Celil Celle Celaluhu diyorsun. Vali sana emreden adam karşında normal bir memura dönüyor kardeşlerim. Allah Teala'nın azameti. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. O devre niçin asr-ı saadet diyoruz? İşte bu isimlerle dünyaya baktılar. Eşya ve hadiseye baktılar. Mısır'a gidiyor. Hazreti Ömer Efendimiz'den vali yardım istiyor. Amr bin As. O da 4 tane sahabi gönderiyor. Zübeyir bin Avvam'ı gönderiyor. Sonra Ubade bin Samit radıyallahu anh onu gönderiyor. Mesleme bin Muhalled'i gönderiyor. Miktat bin Esved radıyallahu anh bu 4 sahabiyi gönderiyor. Bir rivayete göre her biri 1000 askerin komutanı o halde gidiyor. Veya tek 4 sahabi gönderiyor. Şöyle diyor Hazreti Ömer Efendimiz, 4 kişi gönderiyorum. Mevkifu elfi raculin. Her biri 1000 adama bedel 4000 adam gönderiyorum. Mukavkıs Müslümanların halini anlayabilmek için bir heyet gönderiyor. Bakıyorlar, abdest alıyorlar, namaz kılıyorlar, yerde oturuyorlar. O elçiler Mukavkıs'a dönüyor. Diyor ki Mukavkıs adamlarına, ne gördünüz? Efendim, ezan diye bir şey okuyorlar. Sonra namaza kalkıyorlar, abdest alıyorlar. Allah için başlarını yere koyuyorlar, secde ediyorlar. Emirleri nereye oturuyorsa en aşağıda olan neferleri de aynı yere oturuyor. Sultanlarıyla, emirleriyle, komutanlarıyla askerleri arasında bir fark göremedim ben. Biz yaşamayı ne kadar istiyorsak onlar da şehadeti, Allah Teala'ya ulaşmayı o kadar istiyorlar. Hepsi eşleriyle, aileleriyle, biz cennete gidiyoruz diye vedalaşıp öyle ayrıldılar. Böyle bir ordunun önünde Roma duramadı. Biz de duramayız diyorlar Mukavkıs'a. Sonra Amr bin As radıyallahu anh 10 kişilik bir heyet gönderiyor. Başına da Ubade bin Samit'i koyuyor. Mukavkıs'ın sarayına giriyorlar. Uzun boylu Ubade bin Samit, yüzü de esmer, Afrika rengi. O halde görünce o ana kadar sarayına belki öyle birisi girmemiş. İkinci sınıf adam görüyorlar. Onlar El Celil Celle Celaluhu bilmiyorlar. Allah Teala'yı değil de o kulu tazim ediyorlar. Buna alışan Mukavkıs karşıda Ubade bin Samit'i görünce nahu anni diyor. Bu adamı alın, bu adamı çıkarın buradan. Nasıl olur da Müslümanlar benim sarayıma böyle yüzü Afrika rengi olan birini gönderir? Arkadakiler der ki, haberin yok mu Mukavkıs? Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Yeryüzünde büyük bir inkılap oldu. Bundan sonra insanların rengine, soyuna değil, yüreklerine, imanlarına, Allah Azze ve Celle'ye olan teslimiyetlerine bakılacak. Leyse sevadu yunkaru fina. Bundan sonra siyah olmak bizim için aşağılık vesilesi değil ey Mukavkıs diyorlar, kabul etmek zorunda kalıyor. Orada Ubade bin Samit radıyallahu anh Mukavkıs'a İslam'ı anlatıyor. Diyor ki Mukavkıs, niçin buraya geldiniz? Dünyalık bir derdimiz yok. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileriyiz. Allah Teala'nın rızasına talibiz. Burada aç olanlar, açıkta olanlar, yetimler, dullar var mı, muzdaripler? Onlara ulaşıp, onlara ekmek, onlara aş, onlara su dağıtmak için buradayız. Yoksa derdimiz yeryüzünde hanlar, hanumanlar yapmak, yeni topraklar kazanmak değil. Eğer Müslüman olursan sen yine burayı yönetmeye, idare etmeye devam et diyor. Kardeşlerim, Mukavkıs Ubade bin Samit'in Müslüman ol, eğer olmuyorsan cizye vereceksin teklifini gururlanır, kibirlenir. Sonra ne olur? Renginden dolayı sarayına kabul etmediği Ubade bin Samit, onların komuta etmiş olduğu ordunun önünde Mukavkıs ve adamları tarumar olur. Mısır bütünüyle İslam'ın olur. El Celil Celle Celaluhu diyenler büyüklüğü, azameti soyda, renkte, boyda, parada değil, imanda aradılar. İmanı kimin daha güçlüyse ya da kim Resulullah Aleyhisselam'a daha yakınsa öne onu geçirdiler. Allah Teala da dünyada onları en öne geçirdi. Bizler müminler, Müslümanlar El Celil Celle Celaluhu diyecek. Sadece Rabbimizi, Allah Azze ve Celle'yi tazim, onu tesbih edecek. Kullara bakacağız. Müslüman olanlar, imanı olanlar büyüklere hürmet edecek, küçüklere şefkatle yaklaşacağız. Fakat onlar da içinde olduğu halde Allah Teala'nın kulları bize Rabbimize isyan olan şeyleri dayatıyorlarsa, o zaman sen de benim gibi kulsun. Ben El Celil Celle Celaluhu diyorum. Madem azamet onun, celal onun, cemal onun, o halde son sözü Rabbim söyleyecek. Ben onun kuluyum diyoruz kardeşlerim, diyorsunuz inşallah. El Kerim Celle Celaluhu, Allah Azze ve Celle Kerim, ikram ediyor, ihsan ediyor, lütfediyor. Onun ikramı namütenahi, sınırı yok, sonu yok. Birisinin evine gittiniz, iki akşam, üç akşam kaldınız. Ne yapıyor? Artık daralıyor adam. Size haliyle git be kardeşim, artık benim işim var demek istiyor. Veya bir yere gittiniz, İlim talebesi, oturdunuz 10 dakika, 5 dakika ehli ilmin yanına gidince hal hatır sormamalı. Onlar da buna alışık olmalı. Telefonda da böyle. Hemen meseleye geçmeli. Çünkü fetva olsa adama 100 telefon gelse, hani bir saat ayırsa ona, 100 telefonda hal hatır olursa kardeşlerim vakit yetmez, dersine giremez, mutala edemez, yazısıyla alakadar olamaz. İnsan daralır işte. Kardeşim bile daralır senden. Yakınların daralır senden. Neden? İnsanın cömertliğinin bir sınırı var. Ama Allah Teala El-Kerim Celle Celaluhu, onun mülkünde yaşıyoruz işte. Daralmıyor bizden. Bilakis nerede ihtiyacın varsa bana gel diyor. Başkasına gitme. Kullardan isteyince kullar üzülüyorlar. Yüzleri asılıyor. Neden her gün yanıma geliyorsun diyorlar. Ama Allah Teala da ondan istemeyince kullarına gazap ediyor kardeşlerim. Kullar onlardan isteyince gazap ediyorlar. Allah Teala da kulu onu bırakıp başka birine gidince o zaman gazap ediyor. Hazineleri onun namütenahidir, verir, ikram eder, lütfeder. Kul ne istiyorsa daha fazlasını verir Allah Azze ve Celle kardeşlerim. O halde biz El-Kerim Celle Celaluhu derken hep alemde Rabbimizin o ikramlarını, ihsanlarını düşünüyoruz. İnfitar suresinde buyuruyor ki ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni mağrur eden nedir? Kimsin diyor. Hasan Basri Hazretleri bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki ey insan, neyle Allah'a meydan okuyorsun? Kerim olan Rabbin sana öyle ihsanla bulundu ki bak tertemiz bir halin var. Peki aslın neresi? Nereden geldin? İki defa idrar yerinden çıkıp da dünyaya geldin. Yani bir babası bir de annesi. İdrar yerinden insan çıkar dünyaya gelir, sonra Allah'a kafa tutar. Nereden, ne halden dünyaya geldik kardeşlerim? Rabbim bize bunu hatırlatıyor ki haddini bil ey insan. Kerim olan Rabbine karşı kullukta ihanet eyleme. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Nebi suresinde buyuruyor Rabbim. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Kim şükrediyorsa kendi için şükrediyor. Karşılığını biz bulacağız. Şükrün karşılığını. Ama kim nankörlük ediyorsa bilsin ki فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Allah Teala benim de senin de şükrüne muhtaç değil kardeşim, değil. Muhtaç olan biziz. O halde Rabbimizin kerim oluşuna bakacak. Biz de insanlara ikram edeceğiz. Fakat kardeşlerim baktığımız zaman insanların önemli bir bölümünde cimrilik görürsünüz. Allah Teala insanı anlatırken اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ. İnsanoğlu böyle yaratıldı. Ona eğer اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, ona bir şer gelirse bütün umudunu kaybeder. Eğer hayır gelirse o zaman cimrileşir. İllel musallin, ancak namaz kılanlar hariç. Onlara bela gelir, yıkılmazlar. Bitti bu hayat demezler. Bilirler ki bu dünya imtihan yeridir. Yıkılmadan hasbunallahu ve ni'mel vekil derler kardeşlerim. Peki zengin olurlar, o zaman da Allah Azze ve Celle'nin kullarına ikram ederler, lütfederler. İman adamla bir cömertlik duygusu inşa eder. Sudan'a, Hindistan'a, Pakistan'a gittiğim bu fakir beldelerde müminler, Müslümanlar gördüm. Bir köye gidiyorsun, adam 3-4 tane koyunu var. ya da keçisi var, ısrar ediyor. Bir tanesini size kesip ikram edecek. Nereden geliyor bu cömertlik? İslam'dan. Batı kentlerinde gece sokakta kalsanız, oradan geçen birisi alıp evine götürür veya bir yerde sizi misafir eder ya da ikramda bulunur mu? Olmaz. Neden? Çünkü onların El Kerim Celle Celaluhu, onunla bir irtibatı yok. Radıyallahu anh. Bir münasebeti yok kardeşlerim. Ama biz El Kerim diyoruz. Biliyoruz ki o bize ikram ediyor. O lütfediyor. Müslümanlar, onlar da Allah Teala'nın kullarına ikram edecekler. Bedenimizde ikramı var. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. İltifat etmiş, ihsan etmiş bize. Ayaklarımız üzerine duruyoruz işte. İnsanız, hayvan gibi yerde sürünmüyoruz kardeşlerim. Hazinesi bitmiyor. Kerim olan Rabbim o hazineden bize sürekli lütfediyor. Yağmur geliyor, oksijen geliyor. Neye muhtaçsak hep gönderiyor bize. El Kerim isminin tecellisi. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Bizim yanımızda olanlar biter. Dünyanın en zengin adamı bütün fakirlere dağıtmak istese, bütün malını dağıtsa her gün dağıtabilir mi? Bir gün biter. Ama Allah'ın hazinesi Azze ve Celle milyonlarca yıldır veriyor suyu, veriyor havayı, buğdayı veriyor, arpayı veriyor, topraktan bütün bitkileri, meyveleri veriyor. Ama onun hazinesi bitmiyor, bitmez kardeşlerim. Bizim Rabbimizin Kerim isminden nasibimiz ne olacak kardeşlerim? Bizler de Kerim olacak, ikram edeceğiz, infak edecek. Fakirin, mazlumun halini anlayacağız. Yani hep böyle cebimizi doldurmayacağız, paylaşmayı bileceğiz. Kapitalizma ne yapıyor? Zengine daha fazla veriyor. Parası olana daha fazla veriyor. Büyük ihaleleri en büyüklere veriyor. Ama İslam adaleti tesis et diyor. Zekatla, sadakayla paylaş diyor. Kapitalizmde sadaka var mı? Zekat var mı? Zengine, fakire vereceksin diye bir talimat var mı? Yok. Yeter ki sen devlete vergini ver. Kadın ticareti yapıyor. Vergiyi verirsen sen makbul bir adamsın diyor. Hani bir tane kadın vardı. Genel evi patronçesi diyorlardı ona. Makbul bir adamdı, kadındı birilerine göre. Devlete göre öyleydi işte. Yani yaptığı ihanetler ortada. Ama vergisini veriyor, ayakta duruyordu. Ona ödül de veriyorlardı. O ahlaksız kadına gitti, bunları yaptı, gitti. Peki, İslam nizamının hakim olduğu bir yerde bu rezillikler olur mu kardeşlerim? Olmaz. Senin parana bakar. Nereden kazanıyorsun? Nasıl kazanıyorsun? Müslümana da der ki mutlaka fakire infak edeceksin. Allah Kerim sana veriyor. Sen de muhtaçlara dağıtacak. Hem öyle vereceksin ki وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Fakirin, zenginin malında hakkı var, hakkı. İmkanın varsa onun senin malında hakkı var. Böyle düşünüp böyle vereceksin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh infak ederken fakirin yüzüne bakamazmış. Neden? İstemenin ezikliğini yüzde görmeyeyim diye. Bakmazmış. Bazıları sadaka taşının üzerine koyar. Bazıları da verirken böyle masa ne varsa bırakır gidermiş. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veren el alan elden üstündür. Yani veren el ben değilim. Mal Allah Teala'nındı. Beni de emanetçi kıldı. Bıraktım buradan alsın. Bu zaviyeden bakarlarmış. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyor. Azerbaycan elçisi geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz huzuruna çıkacak. Gece yarısı ancak Medine'ye ulaşıyor. Adamlar var etrafında, diyor ki bekleyelim sabah olsun. O zaman Ömer radıyallahu anh Efendimizin yanına gidelim. hediyemizi takdim edelim. Azerbaycan'a dair ahvali kendisine bildirelim. Otel yok kardeşlerim bugün olduğu gibi. Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlar. Birisi görüyorlar, namaz kılıyor, ağlıyor. Namaz bitiyor. Diyorlar ki ona, men ente, kimsin sen? Ene Umar diyor. Ben Ömer'im. Kim o? Azerbaycan'ın da içinde olduğu devletin başkanı Ömer radıyallahu anh. Gece yarısı bir vakit Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde namaz kılıyor. Bugün olduğu gibi böyle kandiller de yok. Neden ağlıyorsun? Halimi Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorum. Eğer tevbemi kabul ettiyse bildir ya Rabbi sevineyim. Yok eğer kabul etmediysen o zaman nefsimi teselli edeyim. Onlara sorar, siz kimsiniz, nereden geliyorsunuz? Biz Azerbaycan'dan geliyoruz derler. Peki onlar Hazreti Ömer Efendimiz'e sorarlar bir daha. Derler ki efendim, niçin gecenin bu saatinde buradasınız? Evinizde olsanız, istirahat etseniz. Gündüz insanların işiyle alakadar oluyorum. Gece de Rabbimin huzuruna çıkayım, kulluğumu arz edeyim. Ben geldim ya Rabbi diyeyim. Gündüz fazla nafileler kılamadım. Gece onları eda edeyim. İnsanların işiyle alakadar olmak, Rabbimin huzuruna çıkmaktan beni alıkoymasın. Onun için gece böyle ayaklarım dayandığı kadar Rabbimin huzuruna çıkar, böyle namaz kılarım. Hazreti Ömer Efendimiz'i Azerbaycan'dan bahsederler. Sonra bir hediye verirler. Ömer radıyallahu anh der ki, bu nedir? Bu Azerbaycan'a, o bölgeye ait olan bir helva derler. Yani helva olması için un olacak. O zaman şeker olacak. Bunlar pahalı olan şeyler. Peki der Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Azerbaycan yöresinde herkes bu helvayı yiyebilir mi? Hayır efendim der. Sadece zengin olanlar, gelir düzeyi yüksek olanlar yerler. Peki madem benim tebaam bu helvayı yiyemez, Ömer'e siz bunu veriyorsunuz, Ömer yesin. Ahirette Ömer bunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye nasıl verecek? Neden o vali bana bu helvayı gönderir der. Ömer radıyallahu anh Efendimiz çık dışarıya, gördüğün fukaraya bu helvayı ikram et der. Bundan sonra vali bana böyle bir hediye göndermesin diye Azerbaycan heyetine tembih eder kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz niçin bunu yapar? Çünkü o El-Kerim Celle Celaluhu diyor. Allah Teala'yı tesbih ediyor, tazim ediyor. O ona ikram ediyor da Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Teala'nın yarattığı nimetlerden güzel olanları, pahalı olanları kendisine alır, fukarayı ondan mahrum bırakırsa o halimle El-Kerim olan Allah'a ihanet etmiş olurum, böyle kabul ediyor. Elçi eder ki, fukaranın sofrasına mı oturmak istersin, yoksa benimle mi kahvaltı yapmak istersin? Efendim der, devlet olur, kabul ederseniz sizin sofranıza oturayım. Oturur, tuz gelir, ekmek gelir. Devlet başkanı Ömer'in sofrası. Ama fukaranın sofrasında çorba var, ekmek var. Onun sofrasında ekmek var, tuz var. Onlar El-Kerim Celle Celaluhu dediler. Devlet büyüdü, zenginleşti. Fukaraya dağıttılar. Kendisi kuru ekmek yedi. Ama insanlar onun adaletini gördüler. Fevç fevç geldiler. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah dediler. Kardeşlerim, medreselerimiz, binalarımız, dışları güzel olsun. Ama içerilerini güzel yapalım, çok pahalı lüks yapmayalım. Fukaranın o sütunlara yapmış olduğumuz işlemelerden direklerden onların mideleri onlara daha fazla muhtaç. Afrika'da misyonerler çalışıyorlar. Onların yüreklerini İslam'a nasıl açabiliriz? İşte buradan gönderdiklerinizle, yardım kuruluşlarıyla, oralarda açmış olduğunuz kuyularla onların yüreklerini de İslam'a açmış oluyorsunuz. El Kerim Celle Celaluhu diyerek kardeşlerim. Allah Teala'nın ismi celillerinden, ismi şeriflerinin birisi de Er-Rakib Celle Celaluhu. Allah Teala Rakib. Allah Teala murakip, görüyor, gözetliyor, bakıyor. Her haline tanık o. Her halini kontrol altında tutuyor. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Allah Azze ve Celle sizin üzerinizde murakıptır buyuruyor Rabbim. Halleriniz onun idaresinde, onun kontrolünde. Allah Teala gören, gözeten, kollayandır. Yani bakıyor, kullarımın namazda halleri, işte halleri, ticarette halleri nasıl? Yani birileri bizi gözetlerken utanıyoruz. Kameranın önündeyiz. Şimdi kameranın önündeyim. Yani konuşuyorum sizlere. İşte burada bir kardeşim gelip onunla başka bir şey yapmıyorum. Konuşmuyorum. Onunla muhabbet etmiyorum. Kamerayla, kamera önünde olmanın, size konuşmanın, sizinle beraber olmanın getirmiş olduğu farklı bir ciddiyet havası var. O iklimde bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Peki siz beni murakabe ediyorsunuz. Onun verdiği bir ciddiyet var da ya Allah Azze ve Celle görüyor. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Dükkanı açarken görüyor. Malı satarken görüyor. Ders anlatırken görüyor. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Bir yüksek lisans dersi bu internetten yapıyorlar. Kardeşim anlattı. Hukuk okuyor, bitirdi. Ulum İslami okudu, bitirdi. Avukat oldu. Bir yerde de yüksek lisans yapıyor. Allah alem o anlattı. Yani bir hanım kardeşimize bir adam diyor ki buyur siz ders anlatın. Diyor ki anlatayım. Anlatıyor, bir şeyler söylüyor. Görüntüyü açsana diyor. Evdeyim diyor, başım uygun değil diyor, tesettür yok başımda, örtü yok. Biz bizeyiz diyor, bir aradayız diyor, fark etmez aç diyor. Bunu söyleyen bir adam, yani onun hocasıymış. Bu nedir ya, bu nasıl bir anlayıştır ya? Bu nedir kardeşim? Bu açıkça Allah'ın kitabını ayaklar altına almaktır. Kur'an-ı Hakim'deki tesettür emirlerini reddetmektir bu. Kimdir bu? Ey İslam'ın kızı, sana kim diyorsa bunu, bil ki Allah'ın laneti o adamın üzerindedir. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, bil ki Allah'ın laneti onun üzerindedir. O dersten kalk, bırak, at onu, o diplomayı onun suratına at. Vur onun suratına. Lanetullahi aleyk de ona. Ya adam, ne utanmaz adamsın. Sen bu ifadenle Allah'ın kaç ayetini çiğniyorsun? Yani o kız senin kızın mı oluyor? Nasıl açık haliyle onun başına bakacaksın sen? Utanmıyor musun Allah'tan? Yani sözde ulum İslamiye telkin edecek. Kardeşlerim, neden sokağımız böyle? Niçin evimiz böyle? Biz zannediyoruz ki bu böyle gidecek. Kabirde hesap var, ahirette hesap var. Ahirette hesap var Müslüman. Kardeşim, ben seni burada aldatamam. Olur mu böyle şey ya? Allah Teala'ya bunun hesabını nasıl veririm ben? Yani ben size burada masal anlatayım. O da olur diyeyim. Bu da olur diyeyim. Sonra cehenneme sevk edilirken beni içinizden birisi veya bugün ahkam kesen, şu hocayı susturun, bunu susturun diyen o kadın derneği, şu dernek, bu dernek kimdir onlar ya? Ben El Celil Celle Celaluhu diyorum. El Kebir Celle Celaluhu diyorum. Kimdir? Vallahi billahi Rabbimin tek ayetini önüme dar ağacı kursalar tek bir ayetini saklamam. Kardeşlerim bilirler. Zor zamanlarda elhamdülillah hiç sağıma soluma bakmam. Mütevaziyim. Elhamdülillah. Tevazuyu kuşanırım. Yani öyle edepsizlik yapmam. Ama ne zaman Rabbimin ayetlerini biri çiğniyorsa bir canım var ya. Allah Teala ne takdir ettiyse o olacak. Niye biz bu isimleri okuyoruz? Neden? İman sana bir aksiyon vermiyorsa, bir hareket vermiyorsa, o iman kurtlanmıştır Müslüman. Tecdidi iman eyle Müslüman. Kendine gel Müslüman. İslam'a dön Müslüman. Sahabeye bak Müslüman. Bakalım dönelim Rabbime. Yüreği yenileyelim, temizleyelim. Çıkaralım bütün dünya sevgilerini. Kimse beni Rabbimin huzurunda kurtaramaz kardeşim. Evet bizim Müslümanlara buğzumuz yok. Ama herkes haddini bilecek. Allah Teala'nın ayetlerini kimsenin çiğnemeye hak ve hukuku yok. Er-Rakib Celle Celalu. Bizi görüyor işte. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Harun Aleyhisselam'la gönderiyor. Firavun'a gönderiyor. Firavun azmış, dellenmiş bir adam. Ona ayetleri okuyacaklar. Allah Teala'ya Firavun'un zalimliğini anlatınca Musa Aleyhisselam Rabbim buyurdu ki Kale la tahafa Harun'la Musa Aleyhisselam'a korkmayın fe inneni ma'akuma esma'u ve ara ben sizinle beraberim işitiyorum, duyuyorum niye korkuyorsunuz ki neden korkuyorsun Musa kardeşlerim Allah Teala beni görüyor seni görüyor konuşmam gereken yerde susuyorsam onu da görüyor. Bana sana konuştuğundan dolayı birileri bir şey yapacaksa Allah Teala bunları da görüyor. Eğer Allah rızası için konuşacaksak o zaman niye korkarız? Niçin Hakk'ın emirlerini söylemeyiz? Hakk'ın buyruklarını ilan etmeyiz? Allah Teala bize o noktada feraset, ihsan buyursun kardeşlerim. Evet. Yani her şeyin bir hesabı var ama Allah Teala'nın da mutlaka bir hesabı var kardeşlerim. Evet buyuruyor ki ayet-i kerime 46 Taha suresinin Kâlâ lâ tehâfâ innenî ma'akumâ esma'u ara innenî ma'akumâ esma'u ve ara ben görüyorum ben işitiyorum buyuruyor Rabbim Kâlâ lâ tehâfâ innenî ma'akumâ esma'u ve ara işitiyorum görüyorum gidin yani o er-rakîb celle celâluh her halimizi görüyor her halimize Allah Azze ve Celle şahittir. Fahreddin Razi Hazretleri anlatıyor. Esma'yı şerh ederken diyor ki bir alimin, bir veli zatın talebeleri varmış. Küçük bir talebeye ziyadesiyle alaka gösterilmiş. Diğer talebeleri de kıskanmışlar. Talebe kıskanır böyle olur talebe arasında. Bir gün hocalarına çıkmışlar demişler ki Hocam niçin böyle? Neden buna daha ziyade alaka gösteriyorsun? Peki demiş. Hepiniz bana bir tane kuş getirin. Getirmişler. Şimdi gidin kimsenin görmediği yerde bu kuşları boğazlayın av hayvanı. Bana getirin demiş. Hepsi gelmiş. Boğazlamışlar. O hocamızın en fazla sevdiği, alaka gösterdiği küçük talebe kuşla boğazlamadan gelmiş. Demiş ki evladım niçin sen boğazlamadın? Hocam demiş Er-Rakib Celle Celaluhu Allah Teala her yerde görüyor. onun görmediği bir nokta yok ki. Siz buyurmuştunuz, kimsenin görmediği bir yer bul, orada kes gel. Ama nereye gidersem Allah benimle beraber Azze ve Celle, o beni görüyor. Kardeşlerim, Er-Rakib Celle Celalu bize gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında, işte, aşta, sokakta, evde, her yerde İslam kadını, Müslüman genç, Er-Rakib Celle Celalu seni görüyor, adımların ona göre at, kalbini sen de Allah seni nasıl murakabe ediyorsa sen de kalbine sahip ol. Kalbine sahip çık, Müslümanlara sahip çık, Müslümanların hallerine vakıf olmaya çalış, onları gözet. İmkanın nispetinde onlara yardımcı ol. Er-Rakib Celle Celalu bize bunu hatırlatır. Sürekli gözetleniyorsun, onun korumasındasın. O ne murad ederse o olur Celle Celalu. Kardeşlerim, Rabbim bu isimlerin bereketini hayatımıza taşımaya, bereketini hayatımıza taşımaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bu isimler hayatımızın tecelligahı olsun. Allah Teala memleketimizi her türlü şerden muhafaza buyursun. Yeniden alem-i İslam'ın merkezi eylesin Anadolu'yu. Dirilişin karargahı kılsın. Allah Teala hastalara, alem-i İslam'da, memleketimizdeki bütün muzdariplere imdad eylesin, şifalar versin. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Rabbime emanet olun. Estağfirullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.